بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير نبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معشر الحاضرين، نحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة ونشكره شكرا جزيلا، فهو أهل الثناء والمجد. نقزان الإسلام فما بودكم شكر الله تبارك وتعالى وكتبه تليفه لأماني يقتلتي أسيسي هو إسلام وبون نعمة، نعمة لا توازيه نعمة، نعمة أنبال هايوازي كالنغانا نعمة يوت. نا أنتو قوة كو إسلام كيشا كوافتيك وقوة كسنة نمونغوزو أنتو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نمونغوزو وليوبتناو مصحابة الكرام والتابعون لهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بلا شك كون مونغوزو هو لم تفوت نجيهي نجام عظيمة نجام لكم شكور الله تبارك وتعالى. وسبب نجام بكي أمبالي لنوازكم فمتو وراضي ذا الله تبارك وتعالى، كما نفسم الله جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نولي تنقلي ومانزو كتك مهاجرين الأنصار نولي وليفوات جياء وقويمة. الله تبارك وتعالى أنا ويلزي ولي وليتقلي وتو مانزو كتك هو إسلام كتك مهاجرين كتك أنصار kisha nawaelezea wale ambao wamefuata njia ya muhajirina na ansari kwa wema kwamba radiyallahu anhum, Allah amewaridhia wao, waradhu an na wao wakamridhia yeye Allah tabaraka wa taala. Sitoshe, wa aadda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah tabaraka wa taala amewaandalia wao pepo ambazo zinapita chini yake mito, khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo katika pepo hizo milele. ذلك الفوز العظيم، فوق ndio kufaulu kuliko kuwa kukubwa, hakuna kufaulu baada ya kufaulu huko. رضوان الله والجنه بلا شك vitu hivi ndivyo vitu vizito ambavyo vinataraji mbele ya Allah تبارك وتعالى. Kwa mtu anapokuwa amepotoka akaiacha njia hii akafuata njia nyingine akawa ni khasim kwa hawa asabiquna alawwaluna min almuhajirin walansar fattakhadhahum khusama, akawafanya kuwa ndio maadui, ndio maadui zake na ndio watu ambao anawachukia na kuwatangazia uovu na asifuati njia yao na mwenendo wao. Bila shaka mtu huyo atakuwa katika madhila na ghadhabu za Allah tabaraka wa taala na laana zake. Kwa mtu kuwa katika Uislamu na neema ya Uislamu juu ya njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya mabwana hao wakubwa, min as-sabiqin min al-muhajirin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, ni jambo ambalo atakana mtu amshukuru Allah tabaraka wa taala. Tumezungumza katika sehemu ya kwanza muhadhara wetu kipindi cha kwanza cha baada al-asr mpaka maghrib, tukaelezea je, tumeweza kuwa pamoja na Shia ithna sharia. Jawabu langu mwanzo kabisa nikasema hapana. Na niliyozungumza katika muhadhara huu ni makaririo au ni marudio ya yale niliyotangulia kuyazungumza kwenye mihadhara mingine katika misikiti miwili ya Arusha. kwa sababu iliomwa nifanye hivyo. Kwa mtu sijaona mbona mada ni ile ile tu yakadirika. Mada hii sio aibu kuizungumza hata mara 200. Sio aibu. Zekana ikadiriwe, ikadiriwe mpaka ieleweke katika nyewe katika akili za watu. Na wale wenye kutuhumiwa na hili waweze kusimama na kujibu kwamba hapana, sisi hatuko hivyo. Lakini wasipoweza kufanya hivyo basi wanalo hilo. Hilo wanalo. Na sisi hatuwezi kuwa pamoja na wao. Sasa kingine linakuja swali ambalo jawabu lake nitalitoa kwa ufupi. Swali litakuja, kwani chanzo cha haya yote ni nini? Mpaka watu kufikia kuitukana Qur'an. Ni jambo gani limepelekea mpaka dawati zipi na sababu zipi zilizojitokeza mpaka kutokea baadhi ya watu wakawa wanaitukana hii Qur'an? Chanzo ni nini? Jambo hili nataka nizungumze kwa ikhtisari. Ilikuwa lengo langu nilirefusha kidogo, alafu nitoe maswali, nafasi ya maswali. Lakini inaonekana kama kutakuwa na mabadiliko ya ratiba hivi. Sijafiki 100%, lakini inaonekana kwamba ratiba kama itakubadilika. Sisi mnafahamu kwamba tangulia kueleza kwamba ratiba yetu ilikuwa inatuonyesha kwamba tuna mhadhara mmoja Arusha. Mhadhara mmoja ukazaa wa pili. Nikakubali. Nimeondoka naambiwa kuna mhadhara mwingine wa tatu. Leo nimekubali. Sijamaliza naambiwa msikiti mwingine nao wataka mhadhara mwingine kama huu. Sasa kutokana na hali jinsi ilivyo, tutaangalia hali itakapokuwa insha Allah. Tupigie mtangaziwa hali itakapokuwa. Na nimepata taarifa kwa msikiti wa Kubaa na wataka mhadhara katika maudhui hii. Inaonekana kwamba hili jambo ni tatizo kubwa sana hapa Arusha. Ushira ni ugonjwa mbaya hapa Arusha umeathiri inavyoonekana. Na pia inaonekana kwamba watu wengi hawaupendi ushia. Lakini hawana cha kuwafanya tu. Hivi nimevyoonekana. Kwa sababu lao ingekuwa watu hawapendi kuzungumzwa, yani ushia usitajwe, wasingefungua misikiti yao kwamba na huku nako na kule nako. Bila shaka ni kwamba jambo hili limewakera. Watu hawapendi kutukaniwa masahaba. Hawapendi Qur'ani itukane. Hawapendi mambo haya. Lakini watawafanya nini? Kwa hiyo nitazungumza nilichokusudia kukizungumza kwa sehemu hii ya pili au kipindi cha pili kwa ufupi tu. Mambo haya yameanza wapi na nani ameanzisha? Na hii kwa sababu ni mada mbali kabisa nzito. Sisi Ahli Sunnah wal Jamaa tunaungana pamoja na maulamaa wengine wakubwa wa Shia Ithna Sharia katika kuthibitisha ya kwamba chokochoko hizi na chokochoko hizi za matusi dhidi ya masahaba na Uislamu na mengineyo, chanzo hasa na mzizi wake ni Abdullah ibn Sabai Al-Yahudi. Abdullah ibn Sabai Al-Yahudi. Abdullah mwana wa Saba Myahudi. Hiki ndiyo chanzo. Myahudi huyu ambaye alijidhihirisha katika zama za Uthman au katika katikati ya utawala wa Uthman kwamba yeye ni Muislamu wa Muslimu. Na akajidai kwamba yeye ampenda Ali radhiallahu anhu. Na akaanza kudai kuwa Ali ni wasii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni khalifa baada yake. Kama vile ambavyo Yoshua mwana wa Nuni ni khalifa na imamu baada ya Musa, kadhalika Ali ni wasii na ni khalifa baada ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndipo akaanza kumpenda Ali na akaanza vile vile kudhihirisha uadui kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatukana kwa madai kwamba wao wamempora Ali ukhalifa wake. Haya ndio tunayosema, na kadhalika yanaungwa mkono na baadhi ya wanawachuoni wa Shia Ithna Sharia. Sasa kuna baadhi ya watu humu katika muhadhara huu hapa msikitini, na wengine wako nje wanasikiliza, na wengine watakao yasikiliza maneno haya kwa njia ya cassette hizi za audio, kadhalika kwa njia za CD na nyinginezo, watadai kwamba mbona sisi tumesoma maelezo haya tofauti kwenye vitabu mbalimbali. Kwa mfano, kitabu hiki kinachoitwa Abdullah ibn Saba na ngano nyinginezo. Huyu bwana mwenye kitabu hiki ni mwanachuoni mkubwa wa Kishia aliyeitwa Al-Allama Sayyid Murtadha Al-Askari. Hiki ni kitabu cha Kiswahili nimekuja nacho kama mfano. Lakini ninavyo vitabu vyake viwili vya Kiarabu. Kimoja kinaitwa Abdullah ibn Saba'i wa Asatiru Ukhra, ambacho kitabu hicho cha Kiarabu kimefanywa tarjama kwa lugha ya Kiswahili ikatokea jina hili, ndio kitabu hiki. Abdullah ibn Saba na ngano nyinginezo. Kimechapishwa kitabu hiki na Al-Ikra Foundation Dar es Salaam Tanzania. Na kimefanywa tarjama, kimetarjumiwa na Al-Akhi Ramadhani Kanju Shemahimbo. Hiki. Na nacho kingine kinachoitwa Al-Usturatu Sabaiya. Chapa nilionayo mimi ni ya mijeledi miwili. Cha huyu huyu Al-Murtadha Al-Askari. Al-Murtadha Al-Askari. Bwana huyu kwenye vitabu vyake hivi viwili anadai kwamba Abdullah ibn Saba ni ngano. Ngano maana yake nini? Kwa maana ni hadithi za kutunga na maneno ya kubuni. Mtu huyu hayupo, hajawahi kuumbwa. Mnaelewa? Haya ameyazungumza kwenye kitabu hiki, kadhalika ameyazungumza kwenye kitabu hicho kingine Al-Usturatu Sabaiya. Kwamba huyu mtu hayupo, amezuliwa na masunni kwa lengo la kuwatukana na kuwakebehi mashia. Lakini hayupo kamwe. Madai yake akayajenga katika misingi ya riwaya. Kwamba riwaya na simulizi zilizokuja kumtaja Abdullah ibn Saba al-Yahudi, mzunguko wake wote, madaruhu mzunguko wake au madaruha mzunguko wa asanidi hizo zote zinakoma kwa mpokezi anayeitwa Saif bin Umar at-Tamimi. Wengine wanasema Al-Burjumi al-Dhabbi. Huyu ndiye aliyepokea riwaya hizo zinazomtaja Saif. Huyu bwana Al-Murtadha ndiyo anazungumza maneno hayo. Na ndiyo maana ukaona baadhi ya mashia na Abdullah Nasir na wengineo wapata ujasiri wa kuzungumza masaa matatu matano afafanua kwamba hayupo. Amesema mwanachuoni mkubwa Murtadha al-Askari kathibitisha kwamba mtu huyu hayupo. Lakini mzunguko wao wote wazunguko kwenye kirisala na vitabu vya huyu bwana Murtadha al-Askari, ambaye mimi kwa utazamo wangu na kumtazama riwaya anazozitaja, tunaona wazi kwamba anatumia uongo. Kwa sababu sisi tumefundishwa, na ndivyo tunapotakiwa na Uislamu. Tunapokuwa tunakwenda kwenye upande wa habari, tunanukuliwa habari za kihistoria, habari za kitarehe, ni lazima tuziweke habari hizo katika mizani. Tufanye baina. Tuwachunguze wapokezi wa habari, usahihi wao na ukweli wao, uongo wao, na mingineyo yanayowahusu wao, na tuzipime habari zile katika mizani za kisheria. Ukiwasoma Shia Ithna Asharia na wengineo wanapozungumza matukio yanayowagusa masahaba na heshima zao, wao hili hawalichungi. Kila lililomo katika historia linalowagusa maswahaba kwa uovu watalitaja. Hivi ndivyo wanapokwenda. Lakini jambo likiwa la wagusa wao, basi hata kama limethibiti kwa maandiko ya sahihi na riwaya za kweli, watalikadhibisha. Mnaelewa na tukisema? Hii ndiyo njia wanakwenda nayo ambayo si ya insafu. Kwa mfano, ukisoma vitabu vya kina Tijani ambavyo vina tarjama ya Kiswahili, Hatimaye Nimeongoka, Ili Niwe Pamoja na Wakweli, Waulizeni Wajuao, na vinginevyo, wanadai kwamba mathalan wanasema nyinyi masunni mwalalamika bure kwamba sisi kwa watu kana masahaba Ali ameuliwa nani Uthman kauliwa na kwa dhulma eh? Lakini nyinyi vitabu vyenu wenyewe vinasema kwamba masahaba wakubwa wakubwa ndio waliomuua nani waliomuua Uthman na kwa ushahidi siku ambayo Uthman amezungukwa ili watu watakumuua waliokuja kumuua Uthman wamemzunguka aliyewahamasisha watu hao alikuwa ni bibi Aisha radhiallahu anha. Aisha awaambia Waislamu wale watu waliokuja kumuua sahaba huyu asema uktulu na athalan fa innahu qad kafara, muweni huyu mpumbavu mwenye manywele mengi kwa sababu amekufuru. Sema Aisha mwenye kasema haya wanayozungumza mashia wa Kiswahili na Kiarabu hawachungi kwamba kuna misingi ya utafiti wa habari, habari hizi zina ukweli gani na uongo gani, na Allah asemaje kuhusiana masala ya habari, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah atuwekea msingi wa habari, tutaamali vipi na habari zinazotujia, kwa sababu asema Allah enyi mlioamini akiwajieni nyinyi fasiki yoyote na habari yoyote basi ichunguzeni, itafutieni ushahidi ni kweli au si kweli. Kwa hiyo tutajuaje kwamba huyu ni fasiki au si fasiki? Moja kwa moja tunaambiwa kwamba tujue watu, kwa hiyo tujifundishe elimu ya rijali, tujue wa kweli ni kina nani na waongo wa kina nani. Tutajuaje kwamba huyu ni fasiki? Kwa lazima tuzichunguze habari zake anazozileta na yeye mwenyewe akhlaqi zake alizokuwa nazo. Ikitubainikia kwamba mtu huyo ni mtu mwovu, habari hizo tuweze kuzikubali moja kwa moja. Ikitudhibitikia kwamba mtu huyo ni mkweli madhubuti, habari zake tutazifanyia kazi. Fatabayanu an tusibu qauman bijahala, ili msije mkawaadhibu na mkawaumiza mkawajeruhi ndugu zenu kwa sababu ya ujinga. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mkapamba ukiwa kwa yale mlioyafanya ni wenye kujuta, mkawa mwajuta, kumbe si kweli bwana, kwamba si kweli bwana. Mtu akwambia ndugu yako bwana akufanyia uadui bwana, akufanyia hili na hili na hili, mtu akuletea maneno, wageuka hapo hapo rudi, wewe kumbe mtu mbaya sana, wewe ufanye kadha wa kadha wa kadha, si sawa. Mpaka ujue uhakika wa habari zinazokuja, ili usije ukavunja udugu wako ukakosana ndugu zako kwa sababu ya maneno ya fitina. Sasa ukiwatazama mashia na habari zao zinazowagusa maswahaba, soma vitabu vyao vyote, hiyo Mayunga, tarehe yake ya Kiislamu, tafsiri yake na nani aliyozungumza kuhusu maswahaba kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama ameuliwa na Hafsa na Aisha, maneno ya uongo ya kuchunga. Anazungumza wazi kwamba Hafsa na Aisha wamemtilia sumu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye tafsiri yake ilichapishwa kumi Iran ya Kishia, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa na wake zake Hafsa na Aisha, wao ndio waliomuua kwa kumtilia sumu. Amechunguza habari hizi vipi ya Rabbul Alamin? Lakini nini ni chuki? Huyu ndiye anayezungumza kwamba idh yaqulu li sahibihi la tahzan, sahibi yake Mtume alikuwa katika pango ni Abdullah bin Ariqah ad-Dawli na si Abu Bakr. Huyu sasa sema huo uswahiba wa Abu Bakr na Mtume uko pangoni watoka wapi? Ajifanya mchunguzi wa habari. Huyu ndiye aliyezungumza katika tafsiri yake, hii tafsiri yake asema Mtume sallallahu alayhi wasallam watoto wake ni wanne tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa na watoto saba. Watoto wake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Qasim na Abdullah na Fatima, mama yao ni Khadija, na Ibrahim mama yake ni Suria ambaye ni Maria al-Qibtiyya. Bas ama Zainab, Ruqayya na Umm Kulthum, hawa si watoto wa Mtume, hawa ni watoto wadada yake Khadija, habari hizi kazichunguza kazitoa wapi ya Rabb? Chuki. Kwa hiyo hawana msingi wa kupima habari. Haya ameyazungumza kwenye tafsiri yake, mimi simzulii tafsiri hii ya Kishia. Hii ni tafsiri ya Kishia ya Mayungu. Haya anayazungumza, na mashia wengi wanayazungumza haya katika Al-Anwaru An-Nu'maniyya pia yamo, lakini ampinga mwenzake. Kazungumza katika namna fulani kisha akampinga mwenzake, na bila shaka yeye anayajua haya. Lakini ni nini? Qad badat al-baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar, zimedhihiri chuki katika ndimi zao na yale yaliyoficha nyoyo zao ni makubwa. Wameficha makubwa sana, sisi tuyajua kwa sababu ya taqiyya. Wameyaficha kwa sababu ya taqiyya. Sasa nasema tena, tunapozungumza masala ya habari, ni lazima utafiti wa kielimu katika mambo ya habari ufanyike. Sasa anavyodai huyu bwana kwamba riwaya zinazomzungumzia Abdullah ibn Saba al-Yahudi ni tano tu, na riwaya zote hizo zimefikia kwa Saif ibn Umar at-Tamimi. Saif ambaye kwenye habari zake hizo ndio amechukua al-Imam Tabari ibn Jarir al-Tabari akanukuu kwenye tafsiri, kwenye taarikhi yake ambayo ni taarikhu al-Umami wal-Muluk. Kadhalika amechukua Ibn Asakir na wengineo, na watunzi wote wa vitabu vya historia wamechukua kutoka kwa hawa. Kwa hiyo sanamu hili na mzimu huu wa kubuni Abdullah ibn Saba umetungwa na Saif ibn Umar. Bali akenda mbali zaidi akasema kuna maswahaba 150 wametungwa na Saif ibn Umar. Akawataja, sina haja ya kutaja jambo hilo kwanza. Sasa mimi nataka niwaulizeni, ni kweli hizi habari za kwamba Abdullah ibn Saba ni Yahudi zote zimepitia kwa Saif ibn Umar, riwaya zake ni tano? Nataka tulithibitishe hili. Alafu tuiangalie kazi iliyofanywa na Abdullah ibn Saba, alafu tuangalie ushia huu, alafu tumuangalie Ali na mawkifu yake juu ya ushia huu. Tuangalie huu ushia uliopo ni wa Ali au ni wa Abdullah ibn Saba. Tumefahamu katika darasa zilizopita, huyu ni mwanachuoni wa Kishia mwenye kitabu hiki Kashful Asrar wa Tabri'atul A'immatil Athhar Musa al-Musawi. Huyu bwana ameandika kitabu hiki baada ya kuyaona aliyoyaona ndani ya ushia. Huyu bwana amesoma katika ardhi yao takatifu ya Najaf, kwenye hauzati zao za huko Najaf, akataalamika mpaka akafikia mataba ya juu ya uona wachuoni kwa wao. Lakini utafiti wake alivyotazama aliyoyatazama akaona, hapana, huu si Uislamu. Akaandika kitabu hiki كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار كموسى سيد الحسين الموسوي. سيد الحسين الموسوي موسى الموسوي يقول من جين من الشيعة والتصحيح في الزنجومزية التي كان هذه درس زيت. ويبانا كتك ما يلزياك نرواية لزيتاجة نمين كنازو رواية كمين سابع كومي كتوه كنية كتاب ذاك الشيعة ambazo zinathibitisha kwamba Abdullah ibn Saba alikuwepo na ni mtu alileta athari fulani katika ulimwengu. Riwaya hizo kumi za Kishia hazikupitia kwa Saif, na ninazo riwaya saba. Baada ya kuangalia na kutafiti, nikazikuta riwaya saba kwa upande wa Ahli Sunna ambazo hakuna katika riwaya hizo hata riwaya moja iliyopitia kwa Saif. Kwa wapokezi wengine walio madhubuti. Sasa mimi sitaki kutaja riwaya za Ahli Sunna. Nataka mzimu huu niwarudishie wenyewe Shia wasemaje wao. Ni mtu wao yupo au hayupo? Kwa sababu wao wanasema ni riwaya tano tu. Huyu bwana asema hivyo. Hawana nyingine. Hakuna riwaya nyingine. Wenzake wasema zipo nyingine mingi tu zamthibitisha huyu mtu kwamba yupo, na lilikuwepo kundi linaloitwa Sabaiya. Nasoma maneno aliyosema imamu wao Sayyid Ureta al-alimu al-amilu al-kamilu al-badhilu sadru al-hukama wa raisu al-ulama Sayyid Ni'matullahi al-Jazairi طاب ثراه وجعل الجنة مثواه. Huyu bwana Ibn Bulwandika nje kitabu. Huyu bwana mwenye kitabu hiki katika juzuu ya pili Al-Anwar al-Nu'maniyya anaelezea kundi linaloitwa As-Sabaiyya. Kundi gani? As-Sabaiyya, asema katika ukurasa wa 234 mpaka 235. Qala Abdullah ibn Saba. Kasema nani? Amesema Abdullah ibn Saba li'Ali alayhi salam. Kumwambia Ali alayhi salam, anta al-ilahu haqqa, wewe Ali ndiye Mungu wa kweli. Fanafahu Ali wala alayhi salam, Ali akamtimua akamfukuza alayhi salam, ila al-madaini, kwenda madaini. Kisha akasema innahu kana yahudiyan fa aslama. Abdullah ibn Saba alikuwa ni Myahudi akasilimu. Mnanielewa? Wakana fil yahudiyya, na alikuwa Abdullah katika wakati wa Uyahudi. Yakulu, anasema fi Yusha bin Nun, kuhusu Joshua au Yoshua mwana wa Nuni. Wa fi Musa minhuma qal, na kuhusu Musa katika hayo aliyosema, na asema yani aliyosema kuhusu Ali. Na inasemekana asema innahu awwalu man adhhara alqawla biwujubi imamati Ali, yeye ndiye wa mwanzo aliyetangaza kauli ya uwajibu wa uimamu wa Ali. Waislamu siku zote walikuwa wenyewe wamelala hawajui kwamba kuna hadithi ya Ghadirukum, kwamba kuna hadithi ya Manzila, kwamba kuna hadithi ya Safina, kwamba kuna hadithi Dari yawm al-indhar. Waislamu wenyewe hawajui kwamba kuna ayatul mawadda, kwamba kuna ayatul wilaya, kwamba kuna ayatul tabligh na aya nyinginezo. Waislamu wenyewe walikuwa wamelala hawajui mpaka aliposilimu Yahudi Abdullah ibn Saba, akaja akawaambia Waislamu, nyinyi msilale, huyu Ali huyu ndiye khalifa baada ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha akasema wa minhu, na kutokea kwake Abdullah ibn Saba, tashaabat asnafu al-ghula, ndipo yalipozalikana makundi ya watu waliopetuka mipaka, watu waliochupa mipaka ya dini, ndipo hapo yalipozalikana makundi hayo. Nitakuja kuyadhihirisha hapo mbeleni ni kundi gani katika makundi yaliyotupa mipaka, na nyinyi mtanipa jawabu insha Allah. Sasa huyu ni mwana wa chuoni wa Kishia, sisomi kitabu cha Kisunni ili mkasikia akasema kwamba Masunni wanachuki na Mashia. Nasoma kitabu cha Kishia cha mwana wa chuoni wao wanayosema ni mwana wa chuoni mtendakazi, mwana wa chuoni mkamilifu. Sisi tunasema hakuna mwana wa chuoni mkamilifu, wao wanasema al-kamil, aliyetoa juhudi, kiongozi wa mahukama, watu wenye hikma, kiongozi wa maulama, sayyidi, bwana mkubwa, ni'matullahi al-jazairi. Kwenye kitabu chake kiasema kwamba waqala ibn Saba'in, akasema ibn Saba, inna aliyan lam yamut wala yuqtal, Ali hajakufa na wala hajauawa, ndio, wa innama qatala ibn Muljam shaytanan, ibn Muljam amemuua shaytan, tasawwara bi surati aliyin, aliyajibadilisha kwenye sura ya Ali. Wa aliyun alayhi salam fi sahab, Ali alayhi salam yuko kwenye mawingu, warra'du sawtuhu walbarqu dhawuhu, na ile radi ndiyo sauti yake na umeme wa radi ndiyo mwangaza wake. Wa innahu yanzilu ba'da hadha ila al-ard, na yeye Ali atashuka baada ya muda huu ardhini, wayamlauha adla, na atajaza ardhi hii uadilifu. Yaqulun inda samai ar-ra'd, wanasema hao Sabaiyya wakati wa kusikia radi, kusikia radi, alayka salamullahi ya amira al-mu'minin, alayka salamullahi ya amira al-mu'minin, wakisikia radi wasema amani iwe juu yako ya amira al-mu'minin. Yupo hayupo? Kwa mtu anasema neno haya Abdullah ibn Sabai al-Yahudi, yuko hayupo? Wanayesema yuko ni Mashia Masunni, Shia Ithna Sharia. Mtu aje apinge maneno haya kwamba si kweli, tunawanyonga kwa kamba zao wenyewe. Sasa katika kile kipengele cha ghula asema kuna watu katika hilo kundi la sabaia yakadhalikana makundi yaliyopetuka mipaka katika dini. Nataka nisome kitabu Al-Kafi. الأصول من الكافي الله المستعان. كتك كتاب الفروع من الكافي أنا إلذا الكلين قاتله الله أفعل أن يقول من لا يحضره الفقيه من لا يحضره الفقيه فذلك من لا يحضره الفقيه شاء ابن باب ويه القمي موية كتك ونواتكوني واو كبوة نهيكني كتك فيلة بتبو جاو في كبوة ذاكو تجميوة ألقفوة أكي لزنقمزية سوالة أذانة هل من لزنقمزة نالكاريزتين نسامة مدهين ونهيكو كي كاريزي حتى ورا ميانبيلي سوى عيب na wafikishia nini hii malahdhuruhu alfaqih ni katika vile vitabu vinne tulivyovitaja na wenyewe wakiandika hapa wanaandika alkutubul arba'a vitabu vinne kwa hiyo mtapisha vitabu vinne kwa pamoja alkafi watahdhib walistibsar wa man la yahdhuruhu alfaqih vitabu vinne fahia alkutubul arba'a alkafi watahdhib walistibsar wa man la yahdhuruhu alfaqih والكافي فهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأحسنها وأعظمها وأتقنها كيهين من لا يحضره الفقيه هو يبانا أنا تويلزي أذانا إلي سوا سوا أكيتجي أذانا ما شهد هذي مبيلي كما نتزلت وإسلاموت كما أشهد أن لا إله إلا الله مرمبيلي وأشهد أن محمد رسول الله مرمبيلي سنديو حي على الصلاة حي على الفلاح مرم بالنبيل زوت يزو وانا وقذنا حي على خير العمل ألف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكيتاج أذانا هي لا إله إلا الله مرم بالنبيل ما كذلك سيما إقامة ما إكو هيبو هيبو تمينوان كيف سيما يفيد ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حي على خير العمل سيدي بايا kusema katika swala ya alfajiri baada ya kusema hayya ala khair al'amal as-salatu khairun min an-nawm kusema as-salatu khairun min an-nawm ambao wao mashia wasema aliizusha ni Umar asema marratayn uiseme mara mbili litaqiyya kwa ajili ya taqiyya kwa lazima sunni unaonyesha kama hata sisi pia saingie tuileta hiyo tukubali kwa hiyo kwa lazima kidogo masunni pia unaweza ukaileta kisha akasema وهذا هو الأذان الصحيح هند وأذان صحيح لا يزاد فيه ولا ينقص هيزيدش هم كتك أذانه ولا ينقص منه ولا هيفنجوز والمفوضة لعنهم الله لمفوضة الله أولاني مفوضة الله أولاني مفوضة لكناناني أسمى مفوضة فرقة ضالة مفوضة نكوندي للقطيع قالت للسيمة بأن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم الله نمهم محمد صلى الله عليه وسلم وفوض إليه خلق الدنيا فهو الخلاق الله كتجميزة وكيهي كومب دنيا يعني الله كمومب محمد كتك من بي محمد ويوي إيوم بهي دنيا كوي محمد دي خلاق مومبادي ملوى كنا قولي إنه يسمى بالذيل بل مفوض بل فوض ذلك إلى علي عليه السلام هلو جامب لكم بدنيا ألم كبذي علي عليه السلام kwamba wewe Ali umba hii dunia, wahum ghairu alladhina yaquluna bi tawhid amal ibad ilayhim kal mu'tazila wa adrabihim, akatuma ilizo hayo ambayo haina haja kuyataja, si kwa sababu kwamba yanachangua yaliyopita, maelezo yake yatakuwa marefu. Asema mufawidha hawa sio wale mu'tazila na wengineo, labda niweke wazi ili mtu aone kwamba kuna vitu vya watu atwa. Sasa mufawidha hawa ndio wanaosema kwamba Allah kamuumba Ali au kamuumba Muhammad, Muhammad akaumba dunia, au kamuumba Ali, Ali akaumba dunia. Ye maneno haya si ndio yale aliyosema Abdullah bin Saba kumwambia Ali, antal ilahu haqqa, wewe si ndiye Mungu wa kweli? Sasa hao mufawidha ambao anasema la'anahumullah, Mungu wa walani, asema qad wada'u akhbaran wa zadu fil adhan, wameweka wametunga habari nyingi na wakazidisha katika adhana, Muhammadun wa alu Muhammadin khairil bariyah marratayn, kuna ambao wamezidisha Muhammad wa ali Muhammad khairil bariyah mara mbili, wa fi ba'd riwayatihim, na katika baadhi ya riwaya zao hawa mufawidha, Mungu hawalani. Baada ashhadu an la ashhadu an la anna Muhammadar Rasulullah, baada ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, wanasema ashhadu anna aliyan waliyullah marratayn, wanasema ashhadu anna aliyan waliyullah mara mbili. Mufawidha la'anahumullah, Mungu hawalani hawa mufawidha ambao wanadai kwamba yeye Ali ni Mungu. Sasa mimi nawaulizeni, ikiwa mambo yamefikia hapo, je, hao wanaojiita kwamba wao ndio wafuasi wa Ahlul Bait hawasemi haya? Hawasemi washhadu anna aliyan waliyullah? Hawasemi? Wametoa wapi kama wao si mufawidha wafuasi wa Abdullah ibn Saba? Wao wametoa wapi hili? Nataka andiko moja tu la imamu wao maasumu, kwa sababu tutauliza wapi mnachukua dini yenu. Nataka hadithi yoyote yule, tumuulize andiko hili la kwamba washhadu anna aliyan waliyullah, mmelichukua wapi? Mmetoa wapi? Lakini ni Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Huyu ni Myahudi alifanya kazi hizi, Abdullah ibn Saba al-Yahudi, qatalahu Allah, ndiye alitalala hizi katika nchi hii, katika dini hii. Sasa lazima ukienda uangalie hata hiyo adhana inavyoadhiniwa, jamani, ya rabbal alamin, ya Allah, min aina hadha? Yuulize toka wapi washhadu anna aliyan waliyullah? Kwambia lakini Ali kweli alikuwa ni waliyullah. Mwenyezi Mungu anasema innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Hapa walladhina amanu ni Ali. Wao wanatafsiri hivyo kwamba Ali siku moja alipokuwa akiswali, alipokuja maskini akaomba, Ali akampa zaka ya pete, akanyosha karukuu, akampa, akamnyoshia kidole chake, yule mtu aliyeomba akaivua ile pete kutoka kwenye kidole cha Ali, ikawa Ali katoa zaka. Hiyo zaka atolewa hivyo? Sasa sema ni Ali, na hapo walladhina amanu, hapa ni Ali. Kwa hiyo wanaita aya hii ni aya ya wilaya. Na hilo msilishangae, kwa sababu juzi nilisoma kwenye kitabu cha mwandishi wao kitu Ahmad Mustafa Yaqub, wao wanamjua sana mwandishi huyu, ambako kwenye kitabu hicho wasema Ali alayhi salam fi al-Qur'an, nikawasomea kwamba namna wanavyofasiri Qur'ani, kila namna ya ajabu kiyahudi yahudi hivi, alif lam mim dhalika al-kitab, dhalika al-kitab wal-kitabu huna Ali. Haya sasa mmezungumza, tukasoma katika darasa gani, ilikuwa msikiti gani hapo Mtendeni, sio? Ihdina as-sirata al-mustaqim, as-sirata al-mustaqim huna Ali. Qur'ani yote inayozungumza ikitajwa mahali Ali. Sasa ile msikiti mkanishangaa, hii ni kazi ya nani? Ya Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Sasa muhadhara wa kesho insha Allah, kama itakuwepo hivyo, kama mtakatangaziwa tutakapokuwa tumeafikiana, nitaanzia na nukta hiyo ya Abdullah ibn Saba. Kama mashia mpo na mashake zenu wapo, mimi nitakuja kuthibitisha hizo riwaya zinazomtaja Abdullah ibn Saba, alafu tumshute Murtadha al-Askari anayesema mtano tu. Na nini, mna jawabu gani? Na haya ya kwamba hili limeanzishwa kutoka kwa mufawidha, shahada ya tatu, mnaijibu vipi? Hii shahada ya tatu mmeitoa wapi? Alafu si kila ambalo ni kweli, kwa mathalan tujaalie Ali ni waliullah, lakini hii shahada ya tatu kaiweka nani? Sisi tukubali kwamba Ibrahim ni khalilullah, nani anakataa? Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Allah amemfanya Ibrahim kuwa ni khalili. Je, atokee msunni au mwingineyo aseme wa ashhadu anna Ibrahima khalilullah katika adhana mara mbili? Mwingine ana kaika Ibrahim na mimi naika Musa. واشهد ان موسى كليم الله قلنا يا مزور قلنا من يك. واشهد ان عيسى روح الله ديني تباكي ديني يا مزور باكي ميمي سيوني سوا سوا في جانا واهل السنة ما واليم نوالنجميزي كل كبشانا لمشيه كتك مامو يمتع سيوكي تغاني هاو وانا مامو مزيتو يكتيشا ambayo ni msingi utakana kwanza utakasike uwe wazi kuhusu Qur'ani na haya mambo yao ya kimsingi. Mpaka yawe safi ndio tunaweza tukazungumza jambo lingine. Lakini watu wanafanya makosa sana, haifai kufungua nao mijadala kwa sababu Qur'ani wao wanaiamini vingine na kuifasiri vingine tofauti na vile. Someni vitabu vyao vya tafsiri. Wanawashughulisha Ahli Sunna kwa kuyarudisha baadhi ya mambo kwenye vitabu vya Ahli Sunna. Angalia kwenye Al-Bukhari, Sahih Muslim, angalia Sahih Muslim kwa njia mna zenu. Hamna vitabu vyenu. Sasa sisi tumeanza rasmi kwa pambana na vitabu vyao uso kwa uso. Na Allah atanusuru. Amin. Na kuna mengi tu, kuna siku nyingine ndio ikiwezekana kufanya muhadhara wanayodai Mashia au wanayosingizia Mashia kuwasingizia Ahlu Sunna ambayo wao wanayo. Hakani hapa, Abu Huraira kapokea hadithi 5000 kwa muda wa miaka mitatu. Itawezekana vipi? Kumbe wao wana Zurara bin Ayun hajawahi kufika isipokuwa siku moja nyumbani kwa Muhammad al-Baqir kapokea hadithi 75000. Siku moja akamwambia Abu Abdillah, hadithi za mkereketa, nataka niseme wambia. Akamwambia usiwaambie watu, nenda kisimani kazimwage. Kwenda kwenye kisimani, hata kana Abu Abdillah azimwage hadithi kisimani. Haya ama kwenye vitabu vyao. Sasa ya kuchekesha ni haya Abu Huraira au haya yao? Haya yao. Lakini wao wenyewe hawajijui. Masuni wasema Mungu wao yuko juu. Fungueni vitabu vyenu muone Mungu wenu yuko wapi. Mungu ashuka juu, anakwenda kuzuru Karbala. Mungu gani huyo? Yamo kwenye vitabu vyenu. Mwenyezi Mungu kamuumba Adamu kwa sura yake. Haya tumeeleza kwenye darasa lililotangulia, ima si msikiti Mtendeni au kule Umar bin Khattab. Kwamba haya yamo katika Ihtijaji, yako wazi na sisi tuko nayo. Kila utakayonitaja tukwambia kwenu lipo. Lakini hawasomi vitabu vyao, wanadanganywa, wanasoma vitabu vya juujuu hivi. Kwa hiyo tusije tukachukua muda mrefu sana, lakini maudhui hii, nani alianzisha chokochoko hizi na mambo haya ya ukafiri? Na mlango huu kaufungua nani? Nawaambia ni Abdullah ibn Saba, kama wanavyoeleza wanawachuoni wa Kishia. Wamkatae utakapomkataa wanaye huyo. Na hawawezi kujibabadua. Tuma ya Qur'ani hawawezi kujibabadua nayo kabisa. Na mimi nazungumza nafanya tahaddi. Najua Shia Arusha wapo, wamejikita, wana watu, wana wasomi wao, na ninazungumza kwa kujiamini, sina shaka katika hili. Kwamba haya wanayo tunayosema. Kwa wao wafanye kazi ya kujibabadua. Sema sasa sisi tuone kwa sababu ni matusi, tunyamaza kimya. Nyinyi kwani mwangopa kutukana? Si mwatukana maswahaba mmewamaliza. Sasa ifanye kwa staarabu, si sasa kwa matusi wenyewe. Matusi yote niliyotaja hapa dhidi ya maswahaba na mingineyo. Huyu ni Neematullah al-Jazai yasema, nawaambia. Neematullah al-Jazai yasema huyu Umar huyu alikuwa na maradhi. Maradhi ambayo dawa yake ni maji ya wanaume. Sasa hii mdini au mambo ya usanii sasa. Mwana wa chuoni asemaye kwenye kitabu chake Neematullah al-Jazai kwamba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu amirul mu'minin fani khulafa'i ar-rashidin, kwamba mtu huyu alikuwa na maradhi. Neematullah al-Jazai kwenye kitabu chake, maradhi yake, dawa yake, maradhi aliyonayo ni maji ya wanaume. Subhanallah. Subhanallah. Hani matusi ya sampuli gani? Wewe baba yako akiambiwa hivyo, wewe utakubali? Eti wasuni wengine wanasema, sisi bana ndugu zetu bana hawa. Ndugu zenu kutoka wapi nyinyi? Ujinga. tamaa ndizo zinawapeleka mbele, au hamjui, hamjui mambo haya. Sikuja kutaka kuleta ushawishi kwa watu na kuleta vurugu, lakini hizi ni hakika za kielimu. Wakikubali itolewe karari ya kimataifa kwamba vitabu hivi vyote vinavyozungumza ukafiri huu vichomwe, hazione ushia utabaki. Wajua maneno yanafutana futana, yanafutana futana kweli, na mimi nina mengi ya kuzungumza na nyinyi mna mengi ya kuuliza. Hebu ulizeni maswali. Ninayo maswali lakini sitoki nje na haya niliyozungumza. Mmoja asimamie maiki hii. Vipi itakuwa hapa? Usipoteze muda mrefu jamani. Mashia siwapo, masuni siwapo, na tunazungumza nao. Uliza bwana. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي جزاه الله خيرا. Anauliza kuhusiana kwamba mashia wao wanaitakidi kwamba Qur'ani imepotoshwa, si ndio? Na hivi ndivyo tunavyosema, hata kama hawa wa kawaida wa mtaani wanakataa, sisi hatuzungumzi na watu wa mtaani katika hoja zetu, tunazungumza kutoka ndani ya vitabu. Shia wanasema Qur'ani imepotoshwa. Sasa ikiwa wao wanasema hivyo, sisi watakuwa wametuathiri vipi, si ndio? Katika itikadi yao hiyo, lazima sisi tutaathiriwe katika hilo, kwa sababu wao wamewafungulia Wakristo milango ya kuitukana Qur'ani. Bila shaka leo hii, kwa sababu vitabu sasa hivi wanavitawanya kimataifa, ukienda Lubnan utavipata vitabu hivi, ukienda Iran utavipata vitabu hivi. Na masuala ya biashara sasa yamekuwa wazi, watu wanasafiri kwenda na kurudi. Lebanoni kumejaa Wanasara na Wayahudi, vitabu vipo vitachapishwa, na wanaona ile nashati ya Waislamu na walikania watu katika njia ya sawasawa kwa kuvikosoa vitabu vile vile vitangulia vya Wayahudi na Manasara. Bila shaka vitabu hivi wako nazo au wako katika mikono yao, baadhi yao. Kwa hiyo wamefunguliwa mlango na Wayahudi wenzao katika kuutukana Uislamu kwa jina la Uislamu. Hii ni athari ya kwanza. Athari ya pili, tukitakidi kwamba hawa ni makafiri, tutawapa vipi uongozi wa jambo letu la dini tukashirikiana nao? Hawoni kwamba hiyo ni athari? Mtu katika itikadi yake na msimamo wa dini yake, dini Qur'ani imepotoshwa kwa mujibu wa msimamo wa maimamu wake na mashehe wake anawategemea, leo wampa uongozi kwenye msikiti, huoni kwamba hiyo ni athari? Tujalie kwamba leo ajitokeze mtu kumbe yeye ni Yahudi au ni Mkristo, amekuja hapa msikitini tukampa uimamu, tukidhania kwa mwenzetu tukatubainikia kwamba hili ni kafiri bado hajaslimu, iko athari? Hakuna, katuchezea tayari huyu. Tumeelewana? Sasa hawa ni watu ambao wamejivalisha vazi la Uislamu, na mimi naamini kwamba hawa tulionao hapa Arusha na sehemu nyingine, wengi wao hawajui, wamedanganywa. Wengi wao hawajui, si kwamba wanaitakidi hivyo. Mimi sisemi kwamba mashia wa Arusha waitakidi hivyo, na kweli wale wakula kiapo, wallahi wa billahi wa tallahi, sisemi hivyo. Ni kweli akawa hasemi hivyo, kwa sababu yeye katika ushia wake aliyoingia amedanganywa, kapewa kwa takia. Sasa watu kama hao, hata kama wamedanganywa, sisi hatuwataki katika safu zetu mpaka wabadilike. Hii dini ya Uislamu si dini ya kutietia viraka na kuungaunga. Tikana Uislamu uwe safi. Na athari kubwa ambayo inapatikana ni kwamba utaona kwamba mashia wakachanganyikana na masunni, kutokana na kule kulala kwa wengi katika masunni, utaona ni karibu sana mashia awamu wa kisunni kuingia katika ushia, kwa sababu wao wanatoa juhudi zao katika kuwalingania watu kwenye ushia wao. Lakini kinyume, ukiwaangalia wanawachuoni wao wengi wanatoka kwenye ushia kuingia katika usuni. Na wale wanaojifanya kubadilika kina Al-Amtaki wakina sijui nani na wengineo ambao wanabadilika ni waongo, wasiliao ni mashia. Kwa sababu ukiangalia sababu za kuwabadilisha ni sababu za kijinga. Kwamba mimi nimesoma Al-Murajiat, hii Al-Murajiat ina makosa chungu nzima. na uongo tele. Sasa inakuwaje mtu kasoma msunni kati ya badili kwa sababu ya almuraja'at? Au mtaka tufanye muhadhara mwingine kuhusu almuraja'at? Ina mambo mengi. Wenyewe wanakiamini kitabu hiki. Naam. Swali jingine. Naam. Huyu jamaa hajasema hivyo kwamba msahafu huu si sahihi. Yeye asema tu kuna msahafu wa Fatima upo. Eh? Lakini hawa tuliowasoma kwenye vitabu hapa mbele yetu wanaitakidi kwamba kama Muhammad Hadi Maarifa na wengineo wanaitakidi kuhusu Qur'ani kwamba Qur'ani hii imepotoshwa. Nimesoma maneno ya Aljazairi, Ni'matullah Aljazairi na mwenye Biharul Anwar Al-Majlisi At-Tabarsi, kadhalika maneno yaliyomo katika Al-Kafi, kadhalika Muhammad Hadi Maarifa na wengineo, nimewasoma na kuelezea maelezo yao kwamba hii Qur'ani tuliyonayo ina kasoro, imepunguzwa. Sasa kwa nini hawa wanaisoma Qur'ani hii? Nimesoma riwaya yao wanavyodai kwamba wameamrishwa na watu wa nyumbani kwa Mtume SAW waisome Qur'ani hii kwanza mpaka atakapodhihiri Mahdi, atakuja na hiyo Qur'ani ya sawasawa. Sisemi maneno ya watu wa barabarani kwamba hawa mashia wa barabarani wasema hivi. Nasema yale yaliyomo ndani ya vitabu vyao kutoka kwa maulama wao wa kutegemewa. Naam. Wengine wana maswali jamaa? Pale bwana. Jaiz. Alakhir anazungumza anasema anauliza tunawanasihi nini maimamu wa ahli sunnati wal jamaa katika misikiti ya Arusha ambao wanawakumbatia mashia katika misikiti ya ahli sunnati wal jamaa mpaka kufikia kiwango cha kuwa kuleta majeneza ya kishia katika misikiti ya ahli sunna na kuswali pamoja nao na kuwa pamoja nao baada ya kubainikiwa kwamba hawa ni watu katika upotevu? Tunawanasihi nini maimamu hao? Kitu cha kwanza tunatoa nasihi, kwanza wamche Mola wao. Wamche Allah tabaraka wa taala. Na wajue kwamba wao wana dhima ya umma huu kuwaongoza. Na watakwenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuto kujua kusiwapelekee kuingia kwenye makosa. Kadhalika tamaa, pengine kuna mwingine labda ana tamaa za kidunia, kaidiwa hili na lile, au anakofu kwamba mimi nikitofautiana katika jambo hili na watu hawa pengine nitakosa hiki na hiki. Wasijali mambo hayo, wahakikishe wanawafahamisha watu usahihi na ukweli. Sisi hatuwezi kuungana na mashia mahali pamoja. Haya sikutangulia kuyasema mimi, yamesemwa na mashia kabla sote tujazaliwa hapa tulipo. Nimesoma maneno yaliyomo kwenye kitabu cha Ni'matullah Aljazairi kwamba sisi mashia hatuwezi kuwa pamoja na masunni kwa sababu wao sunni wanasema kwamba Mungu wao ni yule ambaye Muhammad ni mtume wake na baada ya Muhammad khalifa ni Abu Bakar. Wasema wenyewe sisi hatumuamini Mungu huyo wala nabii huyo. Sisi khalifa na Mungu ambaye mtume wake ni Muhammad na khalifa baada yake ni Abu Bakar, Mungu huyo si Mungu wetu wala mtume huyo si mtume wetu. Tawaona wazi wazi wanazungumza kwenye vitabu vyao wasema la majala li aqilin an yashukka fi kufri Umar fala'natullahi wa rasulihi ala Umar wa ala kulli man i'tabarahu muslima wa ala kulli man yakuffu ala kufrihi aw ala kulli man yakuffu an la'ni. Asema si hakuna nafasi kwa mwenye akili kutia shaka juu ya ukafiri wa Umar, kwamba wenye akili wote wakubaliana kwamba Umar bin Khattab ni kafiri. Kwa hiyo laana ya Mungu na mtume imfikie Umar. Laana hizi zimfikie kila anayemzingatia Umar kuwa ni Muislamu. Na laana hizi zimfikie kila anayejizuia na kumlaani Umar. Tuweza kuwa pamoja nao watu wao? Haiwezekani. haiwezekani. Na mingine maovu mabaya wanayozungumza kuhusu wake za mtume, kuhusu mtume mwenyewe na masahaba wengine alkiramu ridwanullahi taala alaihim ajmain. Ukiwaambia kwamba sisi tuwatukani masahaba bwana, tuwatukana kwa wasema wale waovu, wale waovu kina nani? Tumefahamu. Sasa wanajaribu kucheza cheza na watu hivi, na sasa hawa maimamu wanaowakumbatia ndio wanaofungulia milango. Leo mkaona kwamba idadi ya mashia yaongezeka kutoka kwa masuni kwenda kwa mashia, kwa sababu ya maimamu ndio wanaotumiwa, kwa sababu ya waalimu wasiokuwa na misimamo. Leo kwa shia, kesho sunni, asomesha huku asomesha kule, aona kwamba wote hawa kitu kimoja, wao wanafanya takia, wewe huna unachokifanya kwa watu wako. Kwa hiyo wamche Allah tabaraka wa taala, usione kwa masuala ya mzaha. Haya si masuala ya mipira na michezo mingine, hili ni suala la dini. Falyattaqullah, wamche Allah tabaraka wa taala. Kwa hizo ndio nasaha zangu kwa wao, wasilete mchezo katika suala la dini, na watu wawe makini katika hili. والله أعلم. نعم. ميراث. Kuhusu mirathi, alafu anaulizia kwamba je, mshia anaweza kumrithi msunni na msunni kumrithi mshia. Hili litazingatiwa katika msingi wa kwanza. Je, wale mashia wanaozingatia masunni ni Waislamu au masunni wanaozingatia mashia kuwa ni makafiri? Yani wao wanaozingatia masunni ni Waislamu au ni makafiri? Je, masunni wanaozingatia Waislamu ni Waislamu au ni makafiri? Masunni wanazingatia mashia ni Waislamu au ni makafiri? Hili ndio swali liko hapo. Swala hili niliwahi kulizungumzia kwamba wanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa hawatii shaka juu ya ukafiri wa ghulati katika Rafidha, maghulati waliokipa mipaka katika mashia. Na bila shaka Rafidha tuliokuwa nao katika zama hizi, wao ni ghulati, ni watu waliochupa mipaka, wanawafadhilisha maimamu wao juu ya mitume zaidi ya malaika. Khomeini anasema inna li a'immatina manzilatan la yablughuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Maimamu wetu wana daraja na manzila ambayo hawezi kuifikia malaika aliyekaribu zaidi aliyokurubishwa kwa Allah, hata Jibrili kadhalika hawawezi kufikia daraja hiyo, hata manabii. Mtaona kwamba haya maneno haya mbona sio kweli. Kitabu chao Mikesha ya Peshawar. Hiki ni kitabu cha kishia za Kiswahili, Mikesha ya Peshawar. Kwa kizungu wanakiita Peshawar Nights. Kimeandikwa kwa kizungu. Na ninacho cha Kiarabu kimeandikwa Layali ibn Shawar. Na hiki ni cha Kiswahili kimechapishwa na Litera Foundation Dar es Salaam. Wanawafadhilisha maimamu 12 juu ya mitume ya Allah tabaraka wa taala. Anasema katika ukurasa wa 181 mpaka 182 Ash-Shirazi ndiye anasema, aitwa Sultan al-Wa'idhir Ash-Shirazi, asema kitu cha habari: kwa vile mtukufu mtume alikuwa mbora kwa mitume wote wengine, na Ali pia alikuwa ni mbora kwao. Kitu cha habari chasema hivi. Sasa akaeleza habari kwamba sasa mfuasi wa Ali bin Abi Talib alimwambia Ali bin Abi Talib, naomba unifahamishe ni nani mbora, ni wewe au Adam. Imamu mtukufu akasema, haifai kwa mtu kujisifia mwenyewe, lakini kulingana na kauli adilifu na neema ya Mola wako alizokujalia zisimulie, yani kwa mujibu wa aya, fa amma bi ni'mati rabbika fa'addith, ama kwa sababu kwa ajili ya neema za Mola wako simulia, ninakwambia kwamba mimi ni bora kuliko Adam. Kwa Ali ni bora kuliko Adam, akatoa maelezo kwa nini Ali ni bora kuliko Adam. Sasa akauliza tena, ni nani mbora, wewe ama Nuhu? Akasema Ali akajibu, mimi ndiye mbora. kisha akatoa maelezo kwa nini Ali ni mbora juu ya Nuh. Sasa akauliza tena, ni nani aliye mbora, wewe ama Ibrahim? Angalia, akasema mimi ni mbora kuliko Ibrahim, kwani Ibrahim alisema Mola wangu, akaonyesha mpaka akaeleza mpaka mwisho sababu zilizomfanya Ali awe bora kuliko Ibrahim. Sasa akauliza tena, ni nani mbora, wewe ama Musa? Akasema Musa. Akasema imamu mtukufu akajibu, mimi ndiye mbora. Akauliza tena, ni nani mbora, wewe au Isa bin Maryam? Ali akasema mimi ni mbora, kwani wakati Maryam alipokuwa mjamzito kwa rehema za Mwenyezi Mungu na wakati wake wa kujifungua ukakaribia, ulishushwa wahi kwake, ondoka katika nyumba hii tukufu, kwani nyumba hii ni nyumba ya ibada, si mahali pa kuzalia watoto. Matokeo yake aliondoka kwenye nyumba tukufu hiyo na akaenda kwenye kichaka, alipojisikia uchungu wa uzazi ndani ya eneo la Kaaba, ndani ya kichaka ambako alijifungua mtoto Isa. Lakini wakati mama yangu mimi Fatima binti al-Asad alipojisikia uchungu wa uzazi ndani ya eneo la Kaaba tukufu, alimang'ania kwenye ukuta na kuomba Mwenyezi Mungu kwa jina la nyumba ile na mjenzi wa nyumba ile ili apunguzie maumivu. Mara ufa ukajitokeza katika ukuta huo na mama yangu akasikia sauti ya kimuujiza ikimwambia, "Ewe Fatima, ingia kwenye nyumba ya Kaaba." Yeye akaingia ndani na mimi nikazaliwa ndani ya Kaaba tukufu. Kwa hiyo yeye ni mbora kuliko Isa bin Maryam. Bila shaka atakayemfadhilisha yoyote juu ya mitume wa Allah tabaraka wa taala yakufa. Sasa hii ni ghulu, na ghulu nyingine tumeiona ya kuongeza shahada ya tatu ambayo imefanywa na mufawwid wa la'anahumullah ghula. Sasa mtaka nini tena? Sasa mtu atakapokuwa yuko yeye na ndugu zake mashia, ingi mashia wengi wa humu Arusha wameghilibiwa kwa sababu ya kutokufahamu kwao, mingine kwa sababu ya tamaa zao. Hatuwezi tukahukumu hukumu ya ukafiri moja kwa moja kwa wao, muda wa kuwa hatukuwabainishia hilo, lakini baada ya kuwabainishia na wakaendelea walionayo, fahum kufarun, wao ni makafiri pia. Kama alikuwa hawajui kwa sababu ya jali, kwa sababu nyinginezo, kwa sababu ya shuba, sisi hatuwezi kwa hutuwa na umu. Lakini baada ya kuwabainishia yaliyomo katika huo ukia na wao wakaumangania, bila shaka wao ni makafiri. Na kafiri hakuna kurithiana baina millatayn. Mimi naitakidi anayesema kwamba Qur'ani imepotoshwa ni kafiri. Wewe utakikana pia umkufurisha anayesema Qur'ani imepunguzwa. Usipomkufurisha na wewe wa kafiri. Hata wewe msuni. Yaani mtu akisema kwamba Muhammad si mtume wa Mungu, akufuru hapo hapo, hata aseme shahada elfu. Lakini akisema Muhammad si mtume wa Mungu, anakufuru. Na wewe ambaye umemsikia anayesema neno hayo, watakikana umkufurishe kwamba huyu ni kafiri. Ukitia mashaka juu ya ukafiri wake, wakufuru wewe. Sasa mimi nasema wale wanaosema kwamba Qur'ani imepotoshwa, ambao ndio hawa wanawachuoni wa Shia tunaonukuu maneno yao katika Bihar, katika Mir'at, katika Al-Kafi, katika Rawda, katika Man Yahdhuruhu Al-Faqih, Ihtijaj na vitabu vingine, hawa wanaosema hivi ni makufar. Je, wao wanawakufurisha? Ikiwa jawabu la, fahum kufarun aidha. Swali jingine, kama wakati bado upo, lakiniona kama wakati umekwenda. Kule kuna swali kule mwisho. Iko mbali lakini. Jazakallahu khairan. Sisi tusema makufari wote na mila zao, wawe mahindus, بنياني يهودي نصارى مجوس والذين أشركوا مكفار واتوا سمكولي ذاو وكيوا وميوانا كتك من لذاو نبادايا وكجا وكرودي كتك وإسلام وحق شريعة إسلام ونزنزنتية لو ذاو كما ولفقوا وشركين ومكة ونجناء وكيوا كتك كفر لكن بعد الإسلام كسب الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها بس ndoa zao zitapitishwa zitakuwa sahihi na zitafungwa tena upya. Ndoa zao zitakuwa ni sahihi ni mu'tabara. Na hili ndio itifaki ya ulama kwamba ndoa zinazingatiwa. Kwa hiyo tarudi katika Uislamu wao katika kawaida. Na baadhi ya mambo fulani yakimtoa mtu katika Uislamu basi Uislamu wake utarudi kwa kuyathibitisha ikiwa ameyakana yale ambayo yanafahamika katika dini bi dharura kwa ulazima akiyakana atakana ili arudi kwenye Uislamu ayathibitishe kwa maana mathalan mtu akisema hakuna kiyama hakuna kufufuliwa ili awe Muislamu aseme kufufuliwa kupo na watu tarudishwa na akili hilo kisha arudi kwenye shahada atamke shahada ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lakini kwanza alithibitisha alilolikanusha katika Uislamu au alikanusha lile alilolithibitisha. Kwa mfano akisema kwamba Allah ana mshirika au Isa ni mwana wa Mungu atakufuru. Sasa ili arudi kwenye Uislamu ni lazima aweke kinyume chake kwa lile lililomtoa katika Uislamu kisha atambie shahada. Naona tusiendelee sana maswali kama sitaki kufunga kama mbona hatukatiza mimi nipata kuuliza bwana mimi nasema kama yuko mshia ana hoja tumpe nafasi. Niko hapa. Ah, mpe. Kuna swali moja. Niko kuna swali moja la kijana wa kishiria mpe. Nini? Maulidi. Aha. Sasa katika uanzishaji, je, ni kweli mashia wameanzisha maulidi ama hapana? Mwisho. Jawabu ni kama ifuatavyo. Hapa panahitaji kuelezewa kidogo historia ya kishia katika ulimwengu wa Kiislamu. Lakini muda ulivyo, sitoweza kuielezea historia yote. Safawiyun, mambo waliyofanya na Ubaidiyun ambao walikuwa wakijiita Fatimiyun walipotawala Masr. Ambao wengine asili yao ni Mayahudi na Majusi, lakini wanajinasibisha kama jiita wao Fatimiyun. Watu hawa kwa mujibu wa vitabu vya kihistoria Sheikh Ali al-Qantawi ana kitabu chake kinaitwa Rijalun fi Tarikh. Anaeleza kwamba Imam al-Mudhaffar ndiye mtu wa kwanza kuasisi jambo hili. Naye alikuwa ni Mshia, aliasisi Maulidi ya Mtume na Maulidi ya Ali na Maulidi ya Fatima na Maulidi ya Hassan na Maulidi ya Hussein. Na hiyo ilikuwa katika miaka hiyo ya 500 na 700. Mpaka alipokuja kuwaswaga na kuwatoa katika nchi ya Misri mwanawachuoni Mujahid wa Kishafi'i al-Imam Salahuddin al-Ayyubi. Dola yao ikaanguka na kurafati zao zikapotea. Kwa hilo ni kweli. Swali zingine. Hapa nimekuja swali katika karatasi nitalijibu. Vipi kuhusu maimamu 12? Je, wapo? Na kama wapo ni katika kundi la wema au ni wapotevu? Mimi nasema hawa waliotajwa 12, 11 wapo. Kwa kweli kabisa. Lakini si kwamba tunaitakidi kwamba wote ni maimamu. Bali sisi tunaitakidi kwamba Ali bin Abi Talib ndiye alikuwa ni imamu na ni khalifa wa Ahli Sunnah wal Jamaa, naye ni khalifa wanne. Kwetu sisi. Yeye ni khalifa na yeye ni Amirul Mu'minin, lakini ni baada ya Uthman. Lakini alipofuata pia vile vile apewe ukhalifa baada ya Uthman. Akasema da'uni waltamisu ghairi, niacheni mimi tafuteni mtu mwingine. Lakini Shia wao wanasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye alipoondoka alimwacha Ali bin Abi Talib. Lakini humu ndani katika Nahjul Balagha Ali afuata kwamba waonaje sasa nikupewa khalifa, anasema da'uni waltamisu ghairi. Niacheni mimi, tafuteni mtu mwingine. Na alipokuja kupewa ukhalifa, baada ya kupewa ukhalifa na kupewa bai'a, Muawiya na wengineo hawakukubaliana na suala lile. Wakapinga, wakapiwa Muawiya huko Sham. Ali bin Abi Talib akaandika barua. Katika barua zake alizoziandika, barua ya sita iliyomo kwenye kitabu Nahjul Balagha, kitabu hiki ambacho ni kitabu cha Kishia, katika ukurasa wa 427, amwambia Muawiya, kwa nini wakataa kunipa bai'a mimi? Na hakika bai'a yangu ni ya kweli. Innahu bay'ani alqawmu alladhina bay'u Aba Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bay'uhum alayhi. Kwa hakika mimi mambo yalivyo, amenipa bai'a mimi, walionipa mkono wa utiifu mimi na kunichagua mimi, ni wale wale waliomchagua Abu Bakr na Umar na Uthman kwa yale yale ambayo wao waliwapa bai hao. Hakuna kujingia na ziada. Falam yakun lishahidi an yakhtar, aliyekuwepo hakuchagua, hakuleta khiari kwamba mimi na khiari kukubali utakubali. Watu wote walikubaliana hilo. Wala lilghaibi an yarudda, wala yule ambaye hakuwepo pale hakuweza kukataa. Kwa nini? Akasema wa innama ashura lilmuhajirina walansari فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. وسبب شورى إن يقبلك يا قولي نيل يا مهاجرين لأنصار. واو مهاجرين لأنصار وككسانيك وكمتبوا أمتو وكمفانكم بهوي يا إمام ينبهيلو الله يقردنانو. نقول زي نسوالي إكيو أخليفة نكو عنديكو كنا شورى. Tuajaliwe mathalan tukatuswali sasa hivi swala ya salatu al-isha. Salatu al-isha tumeambiwa ni rakaa 4 kwa maandiko, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, tuweza tukakaa sura tukasema rakaa 8? Swali hilo haiwezekani, kwenye maandiko hakuna sura. Sasa Ali bin Abi Talib anazungumza wazi kwenye kitabu Nahjul Balagha kwamba shura inayozingatiwa katika kumchagua kiongozi ni ile shura ya muhajirina na ansar. Wao wakikusanyika mahali pamoja kwa mtu wakamwita kwamba wewe ndiye kiongozi, wewe Allah yuko radhi. Fa in kharaja kharijun an amrihim, fa in kharaja an amrihim kharijun, akitoka nje ya jambo lao mwenye kujitoa, bifani kwa sababu ya tuhuma au bid'atin au kwa sababu ya bid'a, radduhu ila ma kharaja minhu, watamrudisha kwenye lile alilojitoa nalo. Kwa nini anasema fa in aba qataluhu, akikataa watakana wampige, ala tibaihi ghairi sabili almu'minin, kwa sababu ya kufuata njia isiyokuwa ya waumini. Kwa sababu Allah ametuamrisha tufuate njia ya waumini, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Aya 115 ya surati An-Nisa. Yule atakayemwasi mtume baada ya kumbainikia uongofu na akafuata njia sio kwa ya waumini, tutamgeuza huko huko alikoelekea. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib anasema huyo alikana apigwe kwa sababu amekiuka na kuiacha njia ya waumini hao muhajiruna na ansar. Wa wallahu Allahu ma tawalla. Sasa kama ikiwa ukhalifa ni kwa shura, ni kwa nafsi, wakataja nafsi za Ghadir na nafsi nyinginezo na nafsi nyingine ambazo tuna maelezo nazo ya kutosha kabisa ya kielimu ambayo wao hawawezi kuyajibu. Sasa ikiwa maneno yamefikia hivi, tusemeje? Isitoshe Ali bin Abi Talib baada kuondoka akaja Hassan ambaye ndio imamu wa pili. Hassan alipoona mambo yamezidi yamekuwa mabaya, khilafu imekithiri kwa Waislamu, amekuja na jeshi lake la watu wa ovyo ovyo. Bali alikuwa afingia kwa ovyo ovyo mpaka akafikia kumpiga yeye na kumpora mali yake. Akasema wallahi, na haya katika kitabu al-Ihtijaj. Labda niende kwa maandiko ili niende sawa sawa. Katika kitabu al-Ihtijaj Ali bin Hasan ibn Ali bin Abi Talib akawaambia watu wake, ara wallahi anna Muawiya khairun li min haula'i, wallahi mimi naona Muawiya kwangu mimi ni bora kuliko hawa shia wangu. Yazulumuna annahum li shia, wanajidai kwamba wao ni shia wangu. Ibitabu katili wakawa kuniua, wantahabu thakli, na wakapora mizigo yangu, waakadhu mali, wakachukua mali yangu, yani wakamuibia Shia, wakamuibia nani? Hasan. Wallahi la in akhudha ammi Muawiya ahadan, wallahi kama mimi nitachukua ahadi kwa Muawiya, ahqinu bihi dami, nitaikinga damu yangu, wa amanu bihi fi ahli, na nitapata amani katika familia yangu, khairun ni bora. Hilo ni bora kuliko wao wakaniua mimi, ahlu baiti zangu wakapotea. Akausalimisha ukhalifa wake ambao Shia wanadai kwamba ni ukhalifa kwa andiko, akampa Muawiya ambaye Muawiya kwa wao ni kafiri. Yawezekana hiyo? Na hiyo ni amul jamaa, wao wanakubali. Jikafiri lile Bani na Bani Umayya likapewa ukhalifa, nani mwenye makosa? Sasa kapatia kakosea. Naye maasum. Mbora kuliko mitume. Tujaalie sasa Nabiullahi Nuh kaudhiwa kweli kweli, au Mtume Muhammad audhiwa na makafiri. Asema semeni la ilaha illallah mtafaulu. Huku nyuma anakuja mtu anamwambia msimkubalie muongo huyo. Kwa atakasirika, basi utume kuanzia leo na kupewa Abu Lahab. Inawezekana? Kwa sababu anipiga vita mimi anifatapata huyo Abu Lahab, ukachukua unabii kwanza. Inawezekana? Na nyinyi mwasema kwenye vitabu vyenu hivi, mpaka vya Kiswahili mwaandika kwamba huu khalifa ni manhajun ilahiyun, mansabun ilahiyun kanubuwa. Ni cheo cha kiungu bwana, kama vile utume. Haya anayazungumza kwenye aslu shiati wa usuluha, ambayo imefanya tarjama kwa Kiswahili, ikaandikwa asili ya ushia na misingi yake, cha Allama Muhammad Hussein al-Kashiful Ghita. Huu ni kama utume. Itakuwaje cheo hiki ampe Muawiya? Alafu mmeona alikwenda kumuibia. Wamemuibia. Anasema hawa Shia wangu wameniibia. Jamaa, ikiwa hawa wa zamani wako hivi, je, hawa wa leo? Ah, mimi msiseme hivi mtakwenda watukana. Tumefahamu. Baada ya hapo ni Hussein, kisha tunasema hawa wote ni Hussein, Hassan na Hussein. Wote hawa ni masahaba wa Mtume ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in. Na wao ni katika watu bora, bali ni wajukuu wa Mtume, bali ahli sunnah wal jamaa wanapokea riwaya zinazosema kwamba hawa ni sayyida shababi ahli aljanna, ni mabwana wakubwa wawili wa watu peponi. Lau ungekuwa ahli sunnah wanachuki nao, wasingepokea habari hizi. Baada Hussein, Ali ibn Muhammad, Ali ibn Hussein, watu nahesabu kwamba hawa walikuwa ni watu bora na hawakuwa na itikadi hii ya kikafiri. Hawa wanawasingizia kina Jaafar as-Sadiq, wanawasingizia, si maneno ya kweli. Na haya tena yajithibitishwa pia vile vile namna wanavyowalani wapokezi wao, kina Zurara bin al-Ayun, kina Abu Basir, kina Sasa na wengineo, na maneno wanayozungumza maimamu kuhusu watu hao, wanawasingizia uongo. Na hii ni agenda ya siri ya Myahudi Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Wallahu a'lam. Msifukue mambo. Mashia wapi? Kuna ziada. Mimi sitaki tupeke nje ya mada. Nimetoka nje ya mada kidogo nimezungumzia ukhalifa. Lakini kama tulizungumza, nitawasomea siku moja maneno ya Khomeini. Anasema, lau kwamba mtume angetoa juhudi kulikweli za kubainisha jambo hili la ukhalifa, watu wasingetofautiana. Kwa maneno haya amtuhumu mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hakutoa juhudi. Kuna matatizo bado. Naam. Pole sana ndugu yangu kwa msiba uliokukumba. Ahli sunna wal jamaa akasema, zinasema ahli sunna wal jamaa wanasema sahaba wote waadilifu. Hudhaifa bin al-Yamani alikuwa na listi na orodha ya wanafiki. Sasa itawezekana vipi maswahaba wote kuwa ni waadilifu na huyu ana orodha ya wanafiki? Hapa panahitaji kuzungumziwa, je, wanafiki walikuwa ni maswahaba na maswahaba walikuwa ni wanafiki, au ni makundi mawili katika wakati mmoja? Hii nataka kuzungumza. Ni nani mnafiki na ni nani swahaba kwa ahli sunnati wal jamaa? Ni nini maana ya uadilifu? Nilizungumza juzi kidogo, nitagusia nini maana ya uadilifu. Tumefahamu? Je, muadilifu akishaambiwa huyu ni muadilifu, maana yake hakosei, ni maasum? Je, Qur'ani ndivyo inavyotambia? Nikazisoma baadhi ya aya katika Qur'ani kuonyesha kwamba muadilifu mcha Mungu anakosea. Sasa hili sifati nilizifafanua kwa sasa hivi kwa kirefu, nataka kuja kulizungumza katika muhadhara mwingine insha Allah. Nyinyi msemaje? Kwa hiyo kadhalika, je, Mtume SAW na maswahaba walikuwa wakiwajua wanafiki au hawajui? Kwa kipindi gani ilikuwa hawajui? Na kipindi gani ilikuwa akiwajua wanafiki? Na aya za Qur'ani zasemaje? Tusije tukachukua baadhi ya aya tukawachapa nazo wengine wasiohusika. Tumefahamu? Tumeelewana? Pia kuna kipengele chasema kwamba vipi tunasema kwa maswahaba wote waadilifu na hali ya kuwa maswahaba wengine walirikadi na Mtume alitabiri hilo kwamba maswahaba zangu wengine watalitaji na siku ya kiyama katika hadithi ya Hawd watakuja watu katika birika la Mtume sallallahu alaihi wasallama, Mtume atawazuia na watazuiliwa, wakizuiliwa Mtume sallallahu alaihi wasallama atasema ashabi ashabi, katika riwaya usaihabi usaihabi, riwaya nyingine ummati ummati, ataambiwa la tadri madha ahdathu ba'dak. Hawa maswahaba. Je, aya hii hadithi hii inawagusa maswahaba au ni uelewa potofu wa kisabaia? Haya inahitaji kuelezwa. Nawaambia kama hivi tulipokuwa tunalizungumza swala la Qur'an, tutakuja kulizungumza swala la maswahaba, swala la ukhalifa na vitabu vyake vitatoka insha Allah. Na tunachokitaka sisi ni changamoto na challenge za kielimu, si maneno ya kimtaani. Kwa naomba kwa leo tuishie hapa. Ila kama yuko Shia atakupewa kiti basi apewe. Kama hakuna huyo basi tufike kufika mwisho. Nadhani hakuna. Sababu ilikuwa tukashia aje ajabatilisha haya tuliyosoma kwenye vitabu kabla hatujaondoka. Mama wana msije mkaa amezungumza uongo pale. Mimi nafasi ipo. Na wote ni Waislamu ndio kuepo hapa. Na wao walikuwa bado kuzingatia wewe ni Muislamu. Sasa kama una jingine jipya kwamba sisi tutasema uongo kwa tunayoyasema na si ya kweli, fursa ipo ya kuchallenge bila shaka. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم